بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأخبار تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عادنا الله وإياكم من البدع. ما زلنا في باب ما جاء في التطير كساسا تكوكاتيكا ملانغو يكتوليزيا يدي يدوتاجوا كهوسو مامبو يكوجي كروفيشا. ليو إن شاء الله نحديث نفكي حديث يا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بمتومه صلى الله عليه وسلم قال مسيما لا عدوى حكونا قام بكيزانا ولا طيرة ولا ككرفشانا ولا هامة ولا حكونا بابا توت ستسيما دي چيمبي چيمبي سيواتو مباسي ميتايفين موزيا ولا غولة ولا شيطان. يعني mtu asema wa shetani fulani mshika mtu akampoteza mtu akamuelekeza kungine na nini nani mtu apotea sana shetani huyo anapoteza eh itikad kama hizo hakuna. akharaja wamepokea hadith ash-shaykhain Bukhari na Muslim rahimahumullah زاده مسلم إمام مسلم كزيدشا ولا نوء ولا غولا ولا هكونا كونو شلزوا كوا نيوتا ولا هكونا شيطان هو ونسيما كومبا يوبوتيزانين واتو مزيادة هيو هم بكي إمام مسلم رحمة الله عليه. لا عدوى، العدوى اسم للإعداء، والإعداء هو انتقال المرض من إنسان إلى إنسان بنفسه. نجينا لا كوامبوكيزا من الإعداء كوامبوكيزا. يعني سيما كوما متوى كوى مغنجوى ولي أغنجوى نيوى هتوكا إكا سامباي كندا إكا مينجيا متوى مينجينة أغنجوى نيوى ندو يامبوكيزا، لكن سي كوى كوى مونيزي مغو سبحانه وتعالى اندي أنا فانيا كيتو كما كده. وهو مجاوزة العلة، ناو نكوفوكا سبابو نايلة من صاحبها كتوكا كوانايو نايو إلا إلى غيره كان باتمجين. يعني فانو يونا مفوا مرة قبل وطاونا هو أنا مفوا، يعني أولي يعني مفوا يمجي مكوزيني سيكو با سبابو نيوه. نعم، asema walmanfi na kitu kilichokatazwa hapa makana yaatakiduhu ahlul jahiliya, ni kile kitu ambacho wakiamini walikuwa wanaamini watu wa jahiliya. Ya kwa nini? Anna al-illata tasri, kwamba sababu inatembea bitabiha, kwa tabia zake, la biqadari llahi, si kwa kukadiriwa na nini na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaani ule ugonjwa unatamba wenyewe tu, inakwenda mwingia huyu na huyu, si kwamba Mwenyezi Mungu kashakadiria kwamba upatikana maradhi mwambukize mtu mwingine, ni kitu tu utembee yenyewe. Na hilo ni jambo haliwezekani. Kwa hivyo ni itikadi, ni kwa ni itikadi ya nani? Ya ahlul jahiliya. Kwa hivyo ilo katazwa ni hiyo la adwa, lakini ama watu kuambukizana, waambukizana kitu kiko kiwa ni maradhi ya kuambukiza, kuambukiza, lakini waamini kwamba ni Mungu, si maradhi yenyewe, wala si mtu anaweza kumambukiza mengine katika jambo kama hilo. Hicho ndio kimekataliwa, fikra ya kikafiri na itikadi ya jahiliya kwamba anna al-illa tatasiri bitabiha, kwamba ile ugonjwa unatambaa kwa tabia yake, la biqadarillah, si kwa kukadiriwa na Mwenyezi Mungu kwamba huyu aambukizwe na huyu, wala tiara tawala, hakuna kujikorofisha. Asema tiara tutira hiya atashaumu, ni kujikorofisha, bituyuri, kwa ndege, wal asmai, na majina, wa alfadhi, na matamshi, wal biqai, na ardhi, wal ashkasi, na wanadamu. Yani ukifika ardhi fulani, ardhi korofi, sita katari, sasa tapatikana nini? Oh, kawana mtu fulani, oh, itakuwa haifai, hiyo ni makosa, kujimbo, kujikorofisha na ndege, ndege maalum, haa, wala shikhas watu maalum, walbika viwanja maalum, albuatu hiya kitaatun mina al-ardi, ni sehemu katika ardi. Sema ana indi buka mina al-ardi, hapina na kiwanja kidogo hapa au na plot. Wala yahtamilu antakuna nafiyatan au nahiyatan. Sema la hi hai manishi kuamba inakata kitu au inakana kitu, wanafyu ablaghu, na kuwa inakata kitu ina nguvu zaidi, ablaghu bimaana ashad, hila kwa kumbaya kukataza kitu ina nguvu zaidi. Wala hama alhamatu bitakfifi almimi albuma, ndio huyo ndege chimbi tuaita sisi, ni mwaita baba watoto. Albuma tu ndege, kanu walikuwa washirikine, yatashaamuna biha, walikuwa kijikorofisha kwa ndege huyo, wakimwona tu basi tayari, kama vile tulivyo sisi, ndege akipatikana mtaani pale na kuna watoto akaanza kulia, ehe, hapo pana matatizo sasa, lazima wazee waende mbio sasa, kwamba mtoto lazima atapatikana na kitu fulani. Fajaa alhadithu kaja hadithi binafi dhalika, kukataza jambo kama hilo, ya kwamba ndege fulani kaonekana ndege chimbi, ni kwamba kuna ukorofi fulani yapatikana au madhara fulani. Wa ibtali, na kubatilisha itikadi kama hii na kuiondoa kabisa. Wala safara khila almuradu bihi, umesemwa matakwa ya safara, hayatun ni nyoka, takunu huwa fi batn, kandani ya tumbo ya watu, tusibu almashiyata wannas, inawaingia wanadamu na wanyama peke yao, basi wanadamu ni nyoka safar. Yazumuna wanadai hao majahilia, anna ashaddu adwa min aljarab, yani wanadai kwamba nyoka huyu anaambukiza, anajiambukiza kushinda ngua ya maradhi ya ngozi inayompata ngamia. Aljarab huwa maradhun yusabibu hakka, alhakka taarifu alhakka, kujikuna, ni ugonjwa wa ngozi ambayo inamfanya mtu ajikune. Kwa hivyo ni nyoka anaikaa kwenye tumbo, nyoka kama yule yapatikana kwa binadamu na wanyama, na wao waitakidi hao makafiri anna ashadu adwa min aljarab, kwamba yajiambukiza haraka sana kuliko hata maradhi ya ngozi. Fajaa alhadithu binafi hadha azam, hadithi kaja kupinga na kukana madai haya, madai haya kwamba kuna nyoka namna hiyo, la hakuna. Wakili amesema vile, almuradu matakwa nini, shahru safar, ni mwezi wa safar, na watu wanajikorofisha sana mwezi wa safar, hata sisi Waislamu Gharibu natawana mwezi kama watu hawawane hapa kwetu upani hasa. Hawazioja mtu atakayeoa safari mtu mmoja mgeni sana, ajabu sana. Hatu waogopa bwana, kuna ukorofi fulani. Hizi ni itikadi potofu, itikadi potofu ambayo watu wanayo. Allah waondolee inshallah. Sharu safar, mwezi wa safar, kanu walikuwa yatashaamuna bihi, wakijikurufisha na mwezi huu. Fajaa alhadithu biiftali dhalika, biiftali dhalika, hadithi kaja kubatilisha itikadi hiyo na kusema kwamba ni urongo, wala hakuna chochote, hakuna ukorofi wa aina yote katika mwezi wa safar, ambao ni mwezi katika miezi ya Kiarabu ni mwezi ngapi? Eh? Wa pili. Muharram safar, mwezi wa pili. Na wala nawa, nawa wala hakuna kunoshelezwa kwa nyota. Nawa ni nyota. Lakini itakuja sema sayati bayanu dhalika, itakuja ubainifu ziada ya tamko hili fi babihi, katika mlango wake insha Allah, Mungu akipenda. Itakuja. Wala ghula, wala hakuna shaitani, jinsi ya shaitani. Yani alghulu jinsun min aljinni wa shaitani, ni jinsi fulani wanaotokamana na majini na mashaitani, wao ndio wanaitakidi hivyo. Na ghul, sisi kwa Kiswahili tunasema jinamiza, jinamiza. Wana usiku sangini unlalo, kwa kaja mtu kakukaba, tukawapiga kelele mpaka mwisho kipata nafasi. Sasa watu wa jirani hadha ghul hayo, tunasema jinamizi. Tunafahamu vizuri, fulani asabahu lghulu billaili fasaha sayhatan adhima. Hata ukaambiwa jana walikuwa wapiga kelele, hasikupiga kelele. Tayib, yazumuna daya annaha, kwamba hao majini hao, jinsi ya majini na shaitani hao, tudhilluhum, inawapotoa, ani tariki na njia sawa. Watuhlikuhum, inawaangamiza. Azwa isambuli fulani ya majini na shaitani ndio wanafanya wao wapotee katika njia sawa na waangamie. Fajaa alhadithi, kaja hadithi vile vile biiftali dhalik, kubatilisha itikadi kama ile kwamba hakuna wala si kweli. Wabayanu, na kubainisha annaha, kwamba mumba haya la tastatiu, haiwezi. Mfano kama shaitani hawa, annaha hawa mashaitani hawa, la tastatiu, hawezi. Antudhilla ahadan, kumpotoa mtu au tuhlika, au tuhliku, au ikamwangamiza. La, anamwangamiza mtu na kumpotosha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu anayokuja nayo mwanadamu. Mwanadamu ndiye anajipotoa kwa fikra zake na kwa sababu zake. Mungu ameweka kwamba upotea kuko, lakini kaweka katika njia ya mtihani kufanya nani atakayepita njia hiyo na nani atakayepuka njia hiyo. Kwa hivyo hawote watu wanajikurufishana, na watu wanaelewa jambo kama lile. Almaana lijmal alhadith, maana kwa jumla hadithi yetu hii sahih iliyopokewa na Abu Huraira, dhalika sahabiyul jalil radiyallahu an, sema yunfi sallallahu alayhi wasallam, yuwakana Mtume sallallahu alayhi wasallam, yuwakataa, bimaana yunkiru, yunkiru nabii sallallahu alayhi wasallam, wayajhadu, yuwakataa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma kanat ta'taqiduhu aljahiliya, zile itikadi walizokuwa kitakidi watu wa jahiliya, anazikataa kabisa, anapinga. Min itiqadatin batila, kutokana imani potofu. Min at-tashaumi, miongoni mwao ni kule kujikorofisha. Bituyuru, kwa ndege. Wa baadhi shuhuri, na baadhi ya mwezi. Wa nujum, na baadhi ya nyota. Kinyesha mvua, sasa una nyota fulani, ndio sababu ya kunyesha mvua. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam atatuambia katika hadithi itakayokuja kwamba kuna watu wengine walala wakiwa Waislamu, wapambaukiwa wakiwa makafiri. Wengine wanaamka kwa Islamu, wakilala wakiamka wakawa watakuwa kafiri kabla ya kulala, kwa sababu hizi itikadi potofu. fayata naam wa baadhi aljinni wa shaitani, na baadhi ya majini na mashaitani kwamba wanatupoteza wakiona kuwajikorofisha. Fayatawakkauna alhalaka waldharara minha, wanangojea kutokamana na majini kama hawa kwamba wataangamia na watadhurika watakapoonana na hawa, au kuingia sehemu ambayo kwamba wapatikana. Na ukitaka vitu kama hivyo, nenda baharini usiku, nenda baharini usiku, utaona mtu anataa na hata ukamfukuza humpati. Pengine waona kwamba ni watu nao pia wana nyavu au nini, lakini waona, lakini huwaoni vizuri, lakini waona tatu dogula tembea na kwenye kazi yao. Na kama kanu, kama walivyokuwa yaatakiduna wakiamini, sariana al-amradi, kupenya ule ugonjwa, ipenye kutembea ndani ya mwili, ndio yasiri adamu, yasiri fil uruq, yasiri inatembea. Kama kanu, kama walivyokuwa yaatakiduna wakiamini, sariana al-amradi, kutembea maradhi, min mahali, kutoka sehemu isabati ilipopatikana maradhi hiyo, ila ghairiha, ila kwenda katika sehemu nyingine, binafsiha, kwa nafsi yake ile ugonjwa. Ugonjwa wenyewe inaweza kwamba imekuwa kwenye kidole, ikajiondoa, ikajipeleka kwenye kifua, ipeleke kwenye guu, namna hii ajiambukiza wenyewe. Na hiyo ni kitu ambacho kwamba kimekataliwa katika sharia. Fayaruddu sallallahu alaihi wasallam, anawakosoa mtume sallallahu alaihi wasallam, kulli hadhihi alkhurafat, hizo khurafa zote, mambo haya yote ambayo yanakhalifu akili ya mtu na sharia, ambayo khurafa ni jamu ashiyan mukhtalifa laysat laha aslu min ad-din, ukasema kwamba hii ni dini, kukusanya vitu ambavyo kwamba tofauti tofauti sokuwa na misingi katika dini, ukatia katika dini, ukaitakidi ile ni khurafa. Na asili ya neno ni kharafa, ni mtu kupiswa, yani mtu kuchanganyikiwa, sema hadha kharif, tukachanganyikiwa, mtu mzima akafikia wakati ambao kwamba amechanganyikiwa, sema hadha sheikhun kharif, mtu mzima achanganyikiwa. Na hayo ni mambo yanatukia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wayagrisu, na apande gharasa, amepanda makana hapa hali pake, pahali pa hizo waswasi, at-tawakkul ala Allah, kumtegemea Mwenyezi Mungu, wa aqidat at-tauhid, na kuijaza pale imani ya kumpokesha Mwenyezi Mungu, al-khalis safi. Munasabatu al-hadith lil-bab, hadithi fungamano yake na mlango huu nini? Annahu, kwamba yadullu, yatuonyesha, ala iftali tiyara, kwamba yabatilisha kujikorofisha, kitu kama kile ni batil katika sharia. Wa annaha, na kujikorofisha, itiqadu ni imani, jahiliya ya kijahiliya, si itiqadi ya Waislamu, si itiqadi ya Waislamu. Ma yustafadu min alhadith, tuwapata mafunzo gani katika hii hadithi yetu? Ibtalu tiyarat, kwamba ni batil kujikorofisha kwa kitu chochote, au hayawani yoyote, au kwa mji, au kwa ardhi, haifai. Hakuna ukorofi kama huu. Pili, ibtalu itiqadi aljahiliya, kubatilisha imani ya kijahiliya, anna alamradha, kwamba ugonjwa, tuudi bitabiatiha, inajiambukiza kwa tabia yake yenyewe, la bitakdiri llahi taala, si kwa kukadiriwa na Mwenyezi Mungu subhana wa taala, ule ugonjwa umpatie mwenzako. Ile ni lazima useme ni qadar, lakini wao wasema la, ni ugonjwa yenyewe inapenya, inamfuata mtu yule, na hilo jambo ambalo haliko katika imani ya kisawasawa. Jambo la tatu, ibtalu tashaum bilhamati wa shahri safar, ubatili wa kujikorofisha kwa ndege chimbi na mwezi wa Safar. Batili itikadi kama hakuna. Inna ibtalu itikadi taathiri al-anwa, kubatilisha imani ya ati nyota huathiri katika kupatikana mvua na kukosekana nini mvua. Nyota haina taathira yote, mvua yanyesha anapotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu asema yunazzilu al-ghaith, ndiye anayeteremsha mvua anapotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati gani, sehemu gani, kiwango gani? Si kwa sababu kumeonekana nyota fulani, pengine yatoka huku upande wa Malindi, pengine yaenda huku upande wa Kwale, ile nyota ona itanyesha. Si kweli, si kweli. Na haya maneno wazee ghaliba, wazee penda sana kuangalia mwezi vile inavyotoka nyota, ni nyota ilikuwepo, nyota ile mpaka saa fulani, kwa ndio nini, kuna hisabu fulani. Fahamu vizuri, kama ni hisabu tahaina tatizo. Kwa hivyo nyota haiathiri kwa kuleta mvua au kwa kuzuia mvua, haina itikadi batili. Funzo la tano, ibtalu itikadi aljahiliyati fil ghila, kubatilisha imani ya kijahilia kwa husu majini na mashaitani. Ghul batil, hakuna kitu kama hicho. Sita, ujubu tawakkul ala Allah, ni wajibu tumtegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu, wala itimadi alayhi. Ni maana moja itimadi na tawakkul, maana moja. Saba, anna min tahqiqi tauhid, hakika katika kuitimiza upweke wa Allah. Tahqiq bimaana itimam wa ikmal, upweke wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alhadhara, ni kuwa na tahadhari. Minal wasailil mufdiya, kutokamana na njia zinazopelekea ila shirki, katika shirki. Alwasail maana turuq, almufdiya almuaddiya, inayopelekea ila shirki, kumshirikisha nani Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hizi njia zifunge hizo. Kama anavyosema Sheikh Ahmad, Mungu amjaze khair, asema kullu tariq yatika minhu alhawa, hawa alfasad sudhu, kila njia ambayo inakuvumia upepo wa uharibifu ifunge, sivume tena, khalas, utasalimika. Tayeb, nani iftalu ma yafaluhu baadhi ya nas, kubatilisha mambo anayofanya baadhi ya watu. Minat tashaumi bil alwan, kujikorofisha na rangi fulani, rangi fulani. Ona leo sasa tutaona hasa wa Afrika sisi, ni kwamba leo mtoto atazaliwa kama huu, tunasema kwamba mwenye maradhi ya ngozi, ambao mwasema nini, hawaupe hawa. Kwingine ni ukorofi, atanyongwa mtoto. Sawa, Afrika. Mimi nasikia kwenye redio sana, ni ukorofi, ananyongwa mtoto, anauawa na ule mwanamke, hatari sasa, sijui kama atapata tena mume. Itikadi potofu, sio kuwa na maana, kwa sababu ya rangi tu. Kal aswadi, kama kwa mtoto mweusi au rangi nyeusi, mtu hapaki pale. Falo, yani mambo mabaya. Wal ahmar, nyekundu ndenja hiyo, au baadhi al-arqam, au baadhi ya namba fulani. Wal asma'i, na majina wal ashkhas, wal asma'i, na majina wal ashkhas, na watu. Wa dhawil ahati, na watu wenye maradhi maalum, maradhi hizi za kuambukiza hizi. Aha ni maradhi yanayodumu, kwetu sisi kibinadamu. Kwa Mwenyezi Mungu hakuna maradhi ya kudumu. Sisi tuna baadhi ya maradhi ambayo kwa mtu akimpata wa inadumu ile maradhi, sisi ile tu aha. Mfano wa mtu mathalan katwa amepoza. La kadara Allah, mkono sema hadha aha, ni maradhi sokuwa na dawa. Tufahamu vizuri. Kwa hiyo mtu anajikorofisha namba fulani kwa namba fulani, au mstaki namba fulani, sinzo yote hayo ni itikadi iliyokatazwa katika sharia yetu, na ilikataza ni mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, a'lamu khalqillahi bi shar'ihi, mjuzi wa kufahamu sharia Mwenyezi Mungu katika viumbe vya Allah ni nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walahuma nani ya Imamu Muslim na Bukhari an Anas, wakipokea kutoka na Anas, qala ansema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sema mtume sallallahu, la adwa, hakuna kuambukizana, wala tiyarata, wala hakuna kujikorofisha, wayujibu dilfa'lu, wayujibuni, inanipendeza mimi, alfa'lu, kupiga mfano mzuri, mtu mpigie mfano mzuri, yanipendeza mtu ampigie mtu mfano mzuri. Qalu, akasema masahaba, wamal fa'lu, hiyo mfano mzuri nini? Qala alkalimatu tayyiba, neno zuri, neno zuri, wemwambia mtu maneno mazuri. Walkalimatu tayyiba sadaqa, walkalimatu atayyiba sadaqa, lakini alkalima tayyiba si sadaqa kwa wengi, hasatan shabab annash, sisi wavulana wadogodogo tuna hatari sana. Aza twasikia mtu arusha tu mambo tu, hatari. Tayib, angalia sharh, asema alfa'lu mahmuzu, hamza ona, fima yasuru wa yasu, ni kitu fa'lu, hupigiwa mifano nzuri, kitu kinachofurahisha na kitu kinachoudhi. Yasuru kinachofurahisha, wa yasuu na kinacho udhi, hupigiwa mfano. Bikhilafi tiyara, kinyume cha kujikorofisha. Fala takunu, haitokuwa atiyara, ila fima yasu, ila kitu ambacho ni kibaya kinachoudhi. Ukorofi ni katika mambo mabaya tu ndio mtu hujikorofisha. Alkalimatu tayyiba, neno zuri, ka an yaqula rajul, ni kama kusema mtu, maridhan, mgonjwa, fayasma'u, akasikia, man yaqulu, mwenye kusema, ya salimu, ewe salim, yani maana yake ewe mwenye kusalimika na mabaya na ugonjwa. Mtu mgonjwa wamwelekea kuna mwingine mwite ya salimu, huyo mgonjwa, fayuamilu lbura min maradhi, akawa na matarajio, fayuamilu lahu raja, alamal huwa raja, akawa na, kwa kusikia lile neno akawa na matarajio, albura, kupoa, min maradhi, kutokana na maradhi yake. Kwa hivyo mpe mtu tamko zuri, si kesho utakuwa barazani kule, inshallah utakunywa kahawa, hakuna kitu inshallah, ni pumzika tu kidogo inshallah, waja usiwe na huzuni. Ndio maneno mazuri ya kumpa moyo ule mtu, ili aseme la, nishafika hapa kutoka hapa nkaburini tu. Au kamwendea mtu pengine mgonjwa, akasema la, maradhi gani unaona? Maradhi wa babu yangu alikuwa nayo maradhi kama hayo, basi haina dawa kabisa. Sasa ushamaliza ule mtu, ushamaliza kabla siku yake. Maradhi hii haina dawa kabisa, haina dawa, hatari yake. Tayib, munasabu tiziki la hadithi albab, mafungamano ya utajwa hadithi katika mlango huu, anna fihi bayana anna alfa'la leysa min atiyarati almanhi an, ni kutajwa ndani ya hadithi ubainifu ya kuwa tamko zuri si katika kujikorofisha ilokatazwa na sharia. Ma yustafadu min alhadith, mambo ambayo yanatufunza mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii, kwanza anfaala laysa min at-tiyarati al-manhiya anha, kwamba kumpigia kumwambia mtu neno zuri si katika kujikorofisha na jambo lilokatazwa. Pili, tafsirul fa'li, tafsirul fa'li kama tupite kwa al-kalimatu at-tayyiba, al-kalima at-tayyiba. Tatu, mashru'iyatu husnul dhann billah, ni katika sharia kuwa na dhanna njema na Mola subhanahu wa ta'ala, uwe na dhanna njema juu ya Mola subhanahu wa ta'ala. Wanahyu an su'i dhanni bihi, na kukatazwa kuwa na dhanna mbaya juu ya Mola subhanahu wa ta'ala, ni hatari. Ukifa ukiwa na dhanna mbovu kwa Mola subhanahu wa ta'ala, unakufa vibaya. Lazima uwe na dhanna njema juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alfarqu baina alfa'li wa tiyara, tofauti ya neno zuri na kujikorofisha. Alfa'li yakunu fima yasur, huna fa'li inakuwa katika mambo ya kufurahisha, mambo ya kupeana moyo, wa alfa'lu fihi husnu dhanni billah. Neno zuri fa'l, neno zuri ambayo kwamba ni kuwa na dhana njema juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Wal abdu ma'murun, na mja ameamrishwa, an yuhassina dhanna billahi, kuwa na dhana njema juu ya Mwenyezi Mungu. Tatu, atiyaratu la takunu illa fima yasu, kujikorofisha hivi ila katika mambo yanaudhi. Arba, atiyaratu fiha suu dhanni billahi, tiyara kujikurufisha ndani yake muna kuwa na dhanna mbaya juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal abdu manhiyun an su'i dhanni billah, mja amekatazwa kuwa na dhanna mbaya juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yote yamekatazwa kwa sababu yana madhara katika dini, na Mola subhanahu wa ta'ala angebainisha haya kwa kupitia katika ulimi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mja huyu ambaye kwamba ni afdhalu man ahabba li khalqi llahi alkhaira, hakuna mtu yote bora kuliko mtume katika wale wanaopendelea watu khairi, akazikataza na akatubainishia ni yapi yanayofaa katika mlango huu, akatubainishia ni yapi yanayofaa katika mlango huu, na akakomea hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wali Abi Daud bisanadi sahih, hadithi lipokewa na Abu Daud kwa mnyonyoro sahihi. An Urwata bin Amir, pokewa na Urwa bin Amir, kala dhukirati tiyaratu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, imetajwa ukorofi, kujikorofisha na ndege au jina au rangi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa ankaa ikatajwe, faqala ahsanuha alfa'l, nzuri zaidi katika yote hayo ni neno zuri, alkalimatu tayyiba, badala ya kujikurufisha na mambo afadhali utamke neno zuri, alkalimatu tayyiba. Wala taruddu musliman, wala neno zuri halimregeshi muislamu kutokamana na maksudi yako alikusudia kuifanya. Faidha ra ahadukum, pindi anapoona mmoja wenu, ma yakrahu, kitu ambacho anachokichukia, faliqul naseme allahumma la yati bilhasanati illa ant, hey Mola, hakuna anayeleta mazuri isipokuwa ni wewe, wala yatfau sayiati, wala hakuna anayezuia mabaya illa anta, isipokuwa wewe, wala haula wala quwa illa billah, wala hakuna awezaye kujiondoa katika hali akajipeleka katika hali, wala kuwa na nguvu kama zile ila kwa nguvu zako utakayemwezesha mja kama yule. Haya ndio maneno ya kusemwa ambayo ni ya khairi, na mtu anaposema maneno kama haya aenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa njia ya amani na salamu. Hadithi yetu imepokewa na Abu Daud rahimahullah. Tarjama tu Urwa, Urwa ni nani? Wa Urwa bin Amir al-Qurayshi, wa qila al-Juhaniyu, المكي جهني قبيلا المكي نسبة ذكره ابن حبان في ثقات ابن حبان كتاجة كم تاجة ابن كتاب شاكي ثقات واتوا منيف أبو حديث زاوزة بكيوة ثقات جمع ثقة. طيب ولا ترد مسلما آي بخلاف الكافر حيمرجيش مسلام نيني ذنبوه نكوجي كروفيشا كتوكا مانا نمقصد ياك أنا أندليا مسلام أنا أندليا بغينو نتوكا بلا ومونا ندريك ندريك ماناك يقوم بو سافيري بي سافيري حيمرجيش يمتو بخلاف الكافر كنيمة كافر فإنها ترد إلى مرجيشة عن قصدي كتوكا مانا مقصد ياك لكن مؤمن أنا أندليا كونا كتميزة مقصد ياك حيمرجيش لا يأتي بالحسنات بكا موشا سيما ولا يأتي الطيارة بالحسنات ولا هيليتي كجي كفري كجي كروفشا يما ولا تدفع سيئات ولا هيوندوي مبايا هيوندوي مبايا كوجوه هيلو ولا حول الحول والتحول كجي وكا والانتقال نكوندوك من حال إلى حال كتوكا كتك حالي كوانا كتك حالي نجيني hilo mwanadamu halifanyi yeye isipokuwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wala kuwa taala dhalik wala nguvu juu ya kujiondoa katika hali kwenda katika hali nyingine ila kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akuwafikie akupe nguvu kama ile wa illa bika wahdaka illa kwako wewe peke yako mola wangu subhanahu wa ta'ala almaana alijmali alhadith yadhkuru rawi نتاجة هو بقياج حديث أن الطيارة وانباكو جكرو فيشة ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم إمتاجها وامتومي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس حكمها إذ امتومي أتقوى جكومو يكو بين الشيوات حكمه يكو جكرو فيشة نندقي أو رانجي أو امتوم وما يعمل حيالها نكيتو أمباتو كنا شفا إفانيو كولنغانا هكو كوجي كروفيشا فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم وكيباتلشا أمتومي صلى الله عليه وسلم الطيارة كوجي كروفيشا وأخبر ناكا تباشا خباري أن الفأل منها يعني كوامبا يعني نينوزوري نيميونغوني ما هزو طيارة ولكنه خير منها لكن كنين نزور نبورة كل كونين الطيارة يكون فيها نين نزور نبورة كبيرة ناتجويم وأخبر صلى الله عليه وسلم تميمت بشخبار أن الطيارة لا ترد مسلما عن قصده حيمرجيش مسلم كونا كتميزيا مقصودياك كونا كتميزيا مقصودياك لإيمانه وكوامن كواك أنه لا ضار ولا نافع إلا الله مسلم ونأمين أكون أنا تشيني كذور ولا أكون تشيني كنفس إلا النان إلا من يزمونه سبحانه وتعالى وأنا أكون ذات كل الجهد وإنما ترد المشركة لكن تمرجيشة وتكم أن مقصود ياك مشرك الذي يعتقدها أبا يؤمنه فيه يقول بك شعون رنج فلان rangi nyeusi au nyekundu hivi akamwona mtu fulani kwa shekli fulani hali fulani huyu ndo itamregesha atira itamregesha kutokana na maksud yake thumma arshada sallallahu alaihi wasallam ila alilaj kama sallallahu alaihi wasallam akatuongoza katika dawa dawa ya kujikorofisha nini alladhi dawa ambayo kwamba tadfa'u bihi tiyara wewe unajiondolea kutokana na nafsi yako kutokana na kule kujikorofisha wa huwa hadha dua na dawa yenyewe ni dua almutadhammin dua ilo kusanya taalluq alqalbi billahi wahda kufungamana moyo na mola peke yake fi jalbi nafsi katika kuleta manufaa wa daf'i adhra ha daf'i dhur na kuondoa madhara watabari na kujiweka mbali min alhauli, kuwa na nguvu na hila ya kutoka katika hali kwenda katika hali, walikuwa na nguvu vile vile, illa billahi, ila nguvu atakayokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Munasabatu alhadith lilbab anna fihi ibtal at-tiyar, muna katika hadithi yetu tukufu hii kwamba kubatilishwa kujikorofisha, wa bayana ma tudfa'u bihi, na kutuwekea wazi ukitaka kujiondolea tabia hiyo wajiondolea kivipi, wa istithna alfa'li minha, na kutolewa neno zuri kutokamana na mlango wa kujikorofisha. Neno zuri haingii kujikorofisha. Ma istafad min alhadith ibtalu at-tiyara, kubatilishwa itikadi ya kujikorofisha, wa bayanu ma tudfa'u bihi, na kutuwekea wazi kitu ambacho uweza kukiondoa katika nafsi yako huko kujikorofisha, mina dua, kutokamana na dua, ukikupata jambo kama ile dua kwa dhikri na kumtaja nani, Mola Subhanahu wa Ta'ala. Fuzula bila anna ma yaqa'u fil qalbi, kitu chochote kinachotukia katika moyo wa mtu, mina tiyariti ukorofi, la yadhuru haidhuru, bal yudhihibuhu Allah, Mwenyezi Mungu anaiondoa, bitawakkuli, kwa kumtegemea, yudhihibuhu Allah bana yarfa'uhu Allah, Mwenyezi Mungu anaiondoa, lakini sharti umtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala akuondolee. Tatu, anna alfa'la min at-tiyara, yani kutamko zuri ni katika kujikorofisha, wa huwa khairu, ndio bora kuliko vyote vilivyotajwa. Vyote vilivyotajwa, alfa'l ni bora zaidi, ingawaje imame wameitia katika mlango wa kujikorofisha. Inna wujubu tawakkuli ala Allah, ni wajib tumtegemee Mwenyezi Mungu, wa tabarri min alhauli, na tujitenge na hila ya kuweza sisi kubadilisha hali yetu kutoka katika hali kwenda katika hali, walikuwa na kuwa na nguvu, illa billah, illa tukipata hila kutoka kwa Allah na nguvu kutoka kwa Allah, tunaweza tukafanya jambo kama lile. Tutakoma hapa inshallah. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.